أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. اس بڑی دریو آیاتونو کی اللہ بیان دی خبری کئی چہ ہر کلا اے مبلغ دا قرآن اے بیانون کی دا اللہ دا کتاب کل چہ دا اللہ کتاب قرآن بیان کے نستا دا بیان نپس بخلق دری قسم شی سو قسم بشی دری قسم بشی یو قسم خلق بدائی چاگوی با کلک شی و مضبوط بشی ستا دا خبر با امنی. دویم قسم خلق بدانسی چاگوی با انکار اوکی وی نمنو یو با منون کشی بلکل د زړه نه به تصدیق وکي او خبره به امنی چې ستا دا خبره امنله ته بالکل صحیح وې. دویم قسم خلق هغه به داسي چې هغه به ستا خبره رد کی وی به ته دروغ وې نه منو پر زه د وینات به راشي وی به مونږ به د ده خبره منو. دا دې دومره اوچت سړی راغو چې مونږ به ده ته کینو ولی دا دومره لوی لوی علماء کرام نه پوهیږي دا دومره لوی لوی مفتیان صاحبان نه پوهیږي دا دې دومره اوچت سړی راغو هغه به په زه د وینات راشي. او دریم قسم خلق به داسي چې هغه به کردار د منافقت ادا کول شروع کړي تا ته به وایي ستا ملګری یم او کافرانو ته به وایي ستا ملګری یم. کردار د عبداللہ ابن ابی ابن سلول بدبختہ اغبا دا کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ویل حضرت ستا سو مل گرے خوبلی غاڑی تا د مکی مشرکین تا کافران تا بے سویل اغی تا بے ویل ستا سو مل گرے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. مؤمنانو سره ملوشی او مخامخ شي ناغوی ته وای چې مونږ ستاسو ملګری او ستاسو خبره منو خو چې کله کافرانو ته مخامخ شي سرکشو ته مخامخ شي خپلو مشرانو شیطانانو سره ملوشی ناغوی ته وای انا معكم یقینا مونږ خو تاسو سره. نو کاغی و تاوی تاو چی مومنانو سر ناسوے نو دیوی انما نحنو مستحزئون مون خو آغی پسی ٹوکی کونی مون خو آغی پسی خندا کول سڑیا زکو سر ناست. نو پری درو آیاتونو کی اللہ بیان کئی چی ہر کل بیان شورو کے نو خلق بسو قسمشی درے منن کی نمنن کی او منافقان پام بتو کا. وما ارسلنا من قبلك من رسول او ندی لیگلی مونگا من قبلك مخ کستانا اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام من رسول حس یو پیغمبر اس بات در رسالتم کہ الله وی اے پیغمبر ته زما رښتینه پیغمبر مارا لګل او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر د ځان نه خبر ونه کولا مگر د سو وحي بچ وته وشوا نو داغه بیان به کول. ندل تموي وما ارسلنا من قبلك من رسول او ندی لیگل مونگا مخ کستان اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام من رسول حس یو پیغمبر ولا نبی او ن یو خبر ورکون کے نبی خبر ورکون کے یا ساتا ہر یو پیغمبر پیدائشی نبی وی دمور پخیٹ کم نبی وی کل چی دنیا تا پیدائشی ام نبی وی خو چی کل اغا تا کار حوالے شی ڈیوٹی و تا حوالے شی چی ورشو دا قوم خیر الٹوا دا قوم اصلاح کا نو دغا ٹیم نبیا دا پیغمبر سشی رسول شی دا اللہ پیغام خلق تو رس نورم گنش میر تعریفون علماء ذکر کئی ما دا غٹول خلاصہ رتویل نولا نبیین او نیو خبر ورک ان کے الا اذا تمنا مگر کل چی بیان بکولو اغا دسشی دا اللہ دا کتاب یا بس صحیفہ و یا بدا اللہ کتاب زکر ٹوٹل 104 کتابوں اللہ دنیا ترا لے گلی تھی پڑے کے سلور غٹ کتابوں دی تورات زبور انجیل او قرآن مجید اور سل صحیفی دی صحیفی لکد سپارے پشا صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن وی صحیفی دی ابراہیم علیہ السلام و دی موسیٰ علیہ السلام ندلتا وی الا اذا تمنا مگر کل چی بیان بکولو اغا یا مگر کل چی لستو باغ دا اللہ کتاب القش شیطانو غرزول بشیطان وسوسا غرزول بشیطان وسوسا فی امنیتی ہی پا دوران دا بیان دا اغا کے پزڑنو دا خلقو کے اللہ وی دا دا مخ کے ندا قانون و دا طریقہ را روان دا چی کلم یو پیغمبر یا یو حق پرس عالم دا اللہ دا کتاب لستل کڑی دیو بیان اکڑے دے خلکو تا نو شیطان دا خلکو پزڑنو کے دا بیان پاغ دوران کے سعچول وسوسے اچول کل یو وسوسا و کل بل وسوسا یا ساتھ تم چی کل راش قرآن تا کینے نو کستا ڈومبے و رزی نو تلک گور شیطان بتا تا وسوسے اچھے کله بوئی مڑ گرمی ڈیر دا کله بوئی مڑ زی ڈیر تنگ دے کله بوئی دا قرآنونو تو خود دی دیو بل شاد کله بسوئی کله بتا تا با وسوسیا چی شیطان دا طولی وسوسی دا شیطان دی. نو القا الشیطان فی امنیتہ اللہ وی ما بس کول فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ نُلَرِكُو لَبَأَ اللَّهُ مَا حَغَ وَسْوَسَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ چِغُرْزُو لَبَ شَيْطَان پَزْلُنُ دَخَلْقُو كِي ثم يحكم الله آياته بیا مضبوطول با اللہ دلائل دا توحید خبل پزڑن دخل کو کے واللہ علیم حکیم او اللہ پوہا او با حکمت ذاتے یو طرف تاک پرز با بیان کولو نو شیطان دخل کو پزڑن کی وسوسے با چولے نو بلی غاڑی تا اللہ وی ما بسکول دا خلکو دا زرنونا شیطانی وسوسی اشبہات اعتراضونا اغب می اللہ وی لرے کول او دا خپل توحید دا خپل یووالی دا خپل تابدارے اغ دلائل اغب می اللہ پزڑکی مضبوط ہوئی تا پام کوا یو طرف ته وسوسه د شیطان برازي نو بلې غاړې نه وسوسې به ختمیږي او ستا زړه به رورو مضبوطیږي رورو به ستا زړه مضبوطیږي دلایل د الله د کتاب هغه به پکې ځای نیسي خو چې کله ته په صفا زړه ناستې خو او متوجه ناستې ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید غوږ به یک دی حاضر دماغ بکینی متوجه بکینی ته ګوره چې بیا قرآن آسان دی او که ګران دی زه لیکلی در کوم چې قرآن آسان دی ته اوس ته به خلکو ویلی چې دې له شپاړس علوم پکار دي او څوارلس علوم پکار دي زه به درته اوس یو ماشوم پاسوم او ته دې تپوس وکړه پم په دې صورت کې ته تپوس وکړه بل ځای کې ته تپوس وکړه الله ورزي قرآن آسان دی خدا نه چې لږ مینه غواړي لږ شوق غواړي لږ توجه غواړي تا سره چې خپله کاپي وي او خپل قرآن وي نو ته ګوره چې تا ته یادیږي او که نه یادیږي حافظان که تاسو ګورئ قاریان د قرآن قرآن یې چې حفظ کړي یا ساده کاغه ته بل قرآن کې دي نو هغه نشي ویلی هغه ته که بل قرآن کې دي نشي ویلی هغه خپل قرآن یې د هغه هغه ته پته وي چې په دې مخ باندې دا رکو دلته ختمیږي او د دغې ځای نه بیا نوي رکو شروع کیږي نو هغه بیا دغلته ختمیږي هغه دا ټوله نقشه په ذهن کې اخي نو که ته وله بل قرآن ورکړي نو یا ساده هغه ته مشکلات وي اغه مخپل قران وای دغه رنگ تا ته چې درس کې خپل قران پروتي نو یا ساتبه ته ډېر خپوي او په دې کې څه شرم دی چې قران دې سینې پورې نیولې دی او قران ځان سره وړي او وړي په دې کې څه شرم دی شرم شته خلکو ټي ویان په وګو باندې خي سیډیان وړي ویډیان یې غیګونو کې نیولې پاغه شرم مت نه ښکاری تا سره خو قرآن دی د کوره چې راوزي او راځي او د دې ځنه چې ځي او کور ته رسي نو یا ساده په ټوله لار به فرشتې ستا حفاظت کړه ته به د فرشتو په حفاظت کې روانې او بل خیر او برکت به تا سره روانې قرآن د سره دی سینې پورې دې جوخ کړی دی نو په دې کې څه شرم دی چې کله ته خپل قرآن او خپله کاپي راوړې نو ته ګوره چې قرآن آسان دی او که نه دی آسان زمونږ استاد محترم وای الله دې عمر علم کې برکت واچي وای تر دې آداب او خیال اوساته نو کتا قران از دن نکو نو ته نالې خټې راواله او زما په مخې واچو داسې د خلکو وسوسې دي او شبهې دي قرآن ګران دی او دا دي واغ دي الحمدلله دا مونږ د صفا قرآن نه نه وای خدا څومره چې ما ویلې په دې تاسو پوه شوئ که پوه نه شوئ زما د پاره مه وایه سړیا ځان لوي پوښوي که پوه نه شوي پوښوي کنه آسان دی که ګران دی خو لږه مینه غواړي فینسخ الله لریکوله به الله ما هغه وسوسه چې غورځوله به شیطان په زړونو د خلکو کې ثم یحکم الله آیاته بیا مضبوطول به الله دلایل د توحید په زړونو د خلکو کې او الله پوه به حکمت ذات دی لیجعل ما یلقی الشیطان دې د پانه چې وګرځي الله د جعل فاعل الله لیجعل ما یلقی الشیطان دې د پانه چې وګرځي الله ما هغه وسوسه یلقی الشیطان چې غرزوله به شیطان په زړونو د خلکو کې فتنه سبب د امتحان یا سبب د منافقت للذین د پاره داغه کسانو فی قلوبهم مرض چې په زړونو داغوی کې مرض د منافقت دی داغه منافقان چې راچا په زړه کې به مرض د منافقت او ناغوی به په دې شبهه سره او په دې وسوسې د شیطان سره ښکار شو سب شو ښکار به شو ټول ناشتو کړه وسوسه شیطان ټولو ته واچوله الله غ وسوسه لری کړه پچا کې چې خیر ښکارې دو داغي د زړونو نه الله وسوسه لری کړه او چې کم منافقانو نو داغي په زړونو کې وسوسه پاتې شو نو چې کله هغه بهر شو نو هغه بیا اعتراضونه شروع کړل مړه دا څه خبره وکي نن خو د ویلو نن خو یاغه ویلو نن خو پلان کې سه بیات کو نن خو ډینګرې سه بیات کو هغه بیا دا خبره شروع کی خپل منافقت اخل کو ترا سرګن کی اور اخګار کی ندلت وی لیجعل لیجعل ما یلقی الشیطان دیر پارا چو غرزی الله هغه وسوسه چې غرزول به شیطان فتنه للذین سبب د منافقت للذین د پار دا کسانو چې بزنو دا وی کې مرض د منافقت ته دا وسوسه باغی له سبب د منافقت وګرځیدو اب منافقان شو یو ډلا والقاسیه قلوب او هغه سخت زړونو والا سوک سخت زړونو والا سوک کافرا اچا زړه بچی سخت شوو په زده وینات براغلیو ناغه به پم ښکارش دوړلې جوړ شو بیانون کی بیان کولو شیطان وسوسه واچولا نو خلق بدری قسم کیږي کنه یو قسم سوک شو په زړه کې مرض د منافقت دویم سخت زړونو والا درې مډل رستو ذکر کوي و ان الظالمین او یقینا ظالمان چې دي لفی شقاق بعید خامخا په خلاف لري کیږي د حق نه اگر دومره خلاف کی یو حد تر رسیدلې ده چې داغه واپسی ناممکن دوس اب ډیر وای چې زرا شم حق تر واپس شم خو یا ساته الله ول توفیق نه ور کوي وليعلم الذين اوتوا العلم او دې لپاره چې ظاهر کی الله دانه چې پوشي الله پاګه کسانو نو ولې الله په پوه نه دي ها الله خو په ذره ذره باندې پوه دي علم په معنی د صد اظهار د ښکارا کولو کله چې یو شیخ کارشی نو سړی ته علم راشي کله چې یو شیخ کارشی مثال رسې پرته ده او دې کمره کې تیار ده نو تا ته پته نه لګي چې مار دې کر رسې ده او چې کله تر رڼاو کې نو چې تا تخکار شي نو علم سړی تراشي چېره دا خو مار دی او یا سړي یا رسې ده نو چې اظهار اوشي ښکاروالی وشي نو بیا سړی ته علم راشي پوه راشي دلته م وایي علم په معنی د اظهار وليعلم الذین او دې دپاره چې ښکاره کی الله هغه کسان اوتو العلم چې ورکړې شوی دیوت علم د څه علم د قران علم پوه دا الله د کتاب به ته ورکړی شوی ده نو د هغه د زړه نه الله هغه وسوسه لري کې نو هغه څه وایي انه الحق من ربک چې یقینا دا قران یا یقینا دا پیغمبر حق دې د طرفه درمستانه اپوش درې ډلې شوې کړه یو منافقان دویم کافران او دریم مؤمنان هغه وایي چې او قران حق کتاب دی فَيُؤْمِنُوا بِهِ نو ایمان روڑی پدے باندے اگر پا قرآن ایمان روڑی فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُمْ نو آجیش دی قرآن تا زنن داغوی اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُمْ زَادَتْهُمْ ایمَانًا سورہ انفال کے بولو لے کل چی قرآن لستے شی نو داغوی اگر سر دی ایمان سے شی اگر خکارش وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ دی صورت کے مخ کی تاثر است انفال کے بم اول ولے دے میات کے کل چی اللہ یان شی نو دا مومنان زڑنا پا یر بانی شی آجیزی پا کی پیدا شی دل تنبوئی وَتُغْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ آجیش شی دے قرآن تا زڑنا داغوی زڑی آجیش شی نو عمل شروع کی وَإِنَّ اللَّهَ وَيَقِنًا اللَّهَ لَهَا دِ الَّذِينَ آمَنُوا خام خام مضبوط ان کے رے داغ کسانو آمنو چی ایمان روڑے الہ سرات مستقیم پلارنی غباندے اللہ وی مومنان بز مضبوطو ما تسوال کوا اہدن السرات والمستقیم اللہ مضبوط کی مونگا پنی غلار باندے نو اللہ وی زبتا مضبوطو ما کنا وَإِنَّ اللَّهَ وَيَقِنَنَ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا خام خام مضبوط ان کے رے داغ کسانو آمنو چی ایمان روڑے درے مڈل مومنان الى صراط مستقیم یعنی علا صراط مستقیم پلارنی غباندے اللہ وی زبے مضبوطو نو دی آیتنو کی اللہ بیان در روڑا لوگو مومنان منافقان او کافران نور میں انشاءاللہ بھی ہوئے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا لجل منغمخستان ایسیو پیغمبرونه خبر ورکونکه مگر کله چې لوستو باغ د الله کتاب نو غردول به شیطان وسوسه پزړنو د خلکو کې په دوران د بیان داغ کې لری کوله به الله ما وسوسه یلقی الشیطان چې غردول به شیطان پزړنو د خلکو کې ثم يحکم الله آیاتی بیا مضبوطول الله دلائل د توحید خپل پزړنو د خلکو کې او الله په با حکمت ذاته لیجعل ما یلقی الشیطان دې د پاره چې وګرځي الله هغه وسوسه چې غردول به شیطان سبب د منافقت د پاره دا کسانو چې پزړونو داوی کې مرض د منافقت ته یا سبب د عذاب د پاره دا کسانو چې پزړونو داوی کې مرض د منافقت ته ول قاسیت قلوب او غ سخت زړونو والو یقینا ظالمان خامخا په خلاف لری کې د حق نه او دې د پاره چې ظاهر کې الله یا ښکارا کې الله کسان چې ورکړې شوی دیوت علم د الله د کتاب انه الحق من ربک چې یقینا د قران حق دې طرفه در استانه یقینن دا پیغمبر حق دې طرف درمستانه ایمان روړي په دې باندې نواجی شدي تا ژوند دوی و ان الله یقینن الله له دې الذين امنوا خامخا مضبوطون کړه دا کسانو چې ایمان روړي لا صراط مستقيم پلار نه غ باندې